Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Mikrofonu açtığımı açacağım ama pişman ettim Fahir. Bet sesini açacağım. Bir de araya name yap. Ara name yaparım. Özel radyolar ilk açıldığında bu şarkı çok popülerdi. Hastası olmuştum ritminin falan. Ondan sonra dedim. Bundan sonra sırf bu ritimle devam ediyorum. Dedim. Ve uzun süre çok aksak yürüdüm ben İzmir. Aksak ritim mi? Vallahi çok güzel hatırlıyorum çocuğun teyple meyple dolaştığın dönemleri diyorsun değil mi? Kaykaylar, teypler, çılgın dönemlerdi. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Günün gazetelerinin açıldığı dakikalardayız. O zaman dinleyiciler, hemen karanlıklardan şöyle bir coşkuyla ışıkları açarak. Karanlıktan aydınlığa, sarsıklardan. Pardon, hocam bakkal var mı burada bir yerde? Bir söz, bu söz, bir söz dedim ben. Çok saçma bir ses gelmedi mi kulağına? Niye böyle televizyondaki herkesin taklidini yapıyorsun ya? Seviyorum. Sen ben, madem bu kadar yeteneğin var, şeyin var. Niye çıkmıyorsun? Hadi güldür bakalım açık. Bir şeyler yap. Valla inşallah. Pardon hocam, bakkal var mı buralarda bir yerde? Hocam bir saniye. Gergin bir ortam var şurada. Gergin bir ortam var şurada. Oktay. Oktay'ın efendim, sesi gibi değil mi? Hakikaten Oktay'ın sesi. Bazen yani hani ölümün üstünden kabullenememe vardır ya. Gün geçti. Sanki hala böyle o karşı stüdyoda o mikrofonu cevap yetiştiriyormuş gibi. Ay ya, gene bak. Bunu unutmak zor olacak zor gibi. Hangi ölüm çabuk değildir ki? Çabuk dediğin erken. Erken manasını var. En sonunda ölüleri de radyoya getireceksin. Tebrik ederim, ellerinde. Biz çabuk görmeyeceğiz. Meşalelerle beraber gelecekler. O en korkuncu. Çünkü beynimizi yerler. Onun filmi var. Evet. Yaşayan ben de gördüm. Ölüler. Çünkü başka bir şeyleri yok. Perişan adamlar gibi. Yaşarken ölmüşüm ben. Öyle bir film çekseler ya. Türkiye'de. Yaşarken ölen. Niye hiç zombi filmimiz yok? Yaşarken ölmüşüm diyeceksen yaşarken ölmüşsün demen lazım. Ne? Ölmüşsün. Ölmüşsün. Yani bir şey yaptığında haberin yoksa o yaptığından ölmüşsün. Veya mesela birisi mesela uyumuşsun. Uyumuşsun. Uyumuşsun değil. Uyumuşsun. Yaşayan ölülerin gecesinin de mesela müziklerini Yaşar yapsa. Nasıl? Hani ıssız bir yoldu. Bu arada ıssız yoldan zombiler gelse mesela. Hocam güzel klip bazında düşünüyorsan güzel. Bence güzel bir fikir. Bu neden ben olmasın? Ben klip değil de daha böyle uzun metraj. Metraj. Oy bak uzatıyor. Uzun diye mi? Esnetiyor. Yani kısa film alıp uzattığın zaman metraj. Orada bir şey yapar. Ver yansın diyorum artık vakit. Ya bırak ver yansın ya. Kaç iki defa bir araya gelebiliyoruz ki şunun şurasında. Doğru haklı. İki sohbetinde belini kıralım. Bir dakika kıralım abi. Burada bugün mü açıklayalım ya? Neyi açıklıyoruz abi? Kıbrıs meselesini. Kıbrıs meselesini. Sen açıkla. Biz bilmiyoruz ki ayrıntılarını falan. O zaman söyleyelim abi. Söyle bir saniye. O zaman burada, söyle. Flash haber diye gir. Flash haber diye flash gir. Haber fonunu gir. Flash haber gir. Nasıl gireceğim? Nereden bulacağım fonunu gireceğim? Yaz oraya. Ağzınla yap abi. www. Ben ağzımla yapayım. Tamam. Flashhaber.com. Flash haber. Allah kahretsin. Flash haber. Ya bir dakika bağırmayın ya. Flash haber. Disko mu burası ya? Oğlum disko değil, o lazerli mazerli yaptım. Onun böyle bir ağırlığı olur. Sen devam etsin benden. Dünya liderlerinin konuşmaları. Yaptığın yani o çıkardığın sesler, yaptığın el hareketleri çok güzel oturuyor da. Radyodan bir şey anlatır mı? Olur mu canım? Olabilir. Arada böyle bir Amerikan başkanı. Biliyorum mesela daktilo yazdın. İşte bir siyah atış. Saddam'ın görüntüsü oldu. Vardı. Bir eskilerden. Mesela taş atan bir Filistinli entelektüeli gördüm ben, o hareketi yaptın. Her şey vardı Flash Haber'de. Evet, Flash Haber, plaj. Hayırlı uğurlu olsun. Oktay Demirci Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmeleri açıklıyor. Öncelikle şunu söyleyelim. ODTÜ'nün Kıbrıs kampüsü, Kuzey Kıbrıs kampüsünde bugün açılış töreni var. Öncelikle eğitim öğretim yılında başarılar dileyelim. Tüm arkadaşlarımıza. Sadece tüm OPTİ'lilere mi? OPTİ'lilerin gıyabında tüm öğrenci. Okumayı istiyorum diye. Okumayı isteyenlere bravo Fahir. Doğru. Ha. Onun dışında bugünden itibaren hatta önceki günden itibaren Radyo ODTÜ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de yayındadır 103.1'den. Hem de hayırlı uğurlu olsun. Hem de. Önceden söyleseydim, buradaki dinleyicilerimiz alıştı da şimdi orada yeni açan dinleyicimiz varsa. Ne evet, bunlar bu? Sabah radyo açtı. Bunu dinledi ya. Bir nezih bir şey yapardık oraya. İlk tanıştığımız. Merhaba efendim, günaydın. Dedim ben abi Flash Haber gireceğiz diye. Çünkü ne yaparsan ne edersen ilk intibayı değiştiremiyorsun. Tabii maymun canım. Gibi tanıştık yani. Maymun gibi tanıştık. Bir söylesen bir tıraş olurduk, bir duşumuzu alırdık. Affedersin, kokar kokar geldik buraya ya. Kokar kokan kokmaz. Evet, güzel Kıbrıs'ın güzel insanları. Hepinize orası da kucak aynı. Dolusu sevgiler. Orası da şey değil mi? Ne? Aynı biz yarım küredeyiz değil mi? Orada ekvator var. Ya aman. Şimdi de Kıbrıslılar geliyor radyoya. Antalya'dan 100 metre açılıyorsun abi, hop ekvatorun. Hatta o Gökhan Tepe mi ne bir sanatçı var ya. O ekvatoru geçti. Ekvatoru geçti ondan zaten şey oldu. Alt üst oldu abi. Tam aynı şeydeyiz değil mi? İyi tabii, tamam tabii, o zaman. Tabii. O zaman rahatlıkla bir günaydın diyebiliriz. Çünkü değişebiliyor mevsimler falan şeridi. Sen Kıbrıs'ı Avusturya ile mi karıştırdın? Onlar mesela yılbaşını yazın kutluyorlar ya. Ya Kıbrıs'ta o ne kadar bir şey güzel bir şey değil mi ama? Yılbaşını yazın kutlamışsın. Kutlamışsın. Mesela. Evet, o zaman bundan sonra ayağımızı denk alalım diyorsunuz. Ayağımızı denk alalım abi. O zaman ben de burada Kıbrıs aksanıyla konuşayım. Ayağımızı denk alanzi. Ayağımızı denk alan? Öyle konuşurlar. Hayır, ayağımızı denk alan. Ben ne dedim? Ayağımızı denk alan? Öyle bir şey yok. Ayağımızı denk alan. Ayağımızı denk alan. İyi peki mesela, abicim. Ne dedim ben sana dün gece? Ne dedin ben sana dün gece? Beyni olgunlaşmamıştır. Kim dedi size öyle? Bunu Kıbrıs'ta bunları görünce demişler. Senin beynin olgunlaşmamıştır. Öyle bir his yok. Yok, nasıl yok? Benim arkadaşımın Kıbrıslı anneannesi vardı. Şey diyordu mesela. Kıbrıslı anneanne mi? En güzel anneanne. Ay çok bu aralar bir kırıklığım var, bir doktora gideyim de kendimi omartayım. Evet. Öyle bir şeyleri var. Var öyle bir şey. Öğreniriz artık zaman içinde, Kıbrıs'tan da telefonlar gelir. Çok yazıyor mu Kıbrıs'tan buraya aramak? İnsanlar da dert olmasın. Yok canım. Olur mu? Belli 312 ya. Alan koduyla çeviriyorsun hemen. Süper bir dünyaymış. Süper bir 312 alan koduyla. Kıbrıs'ın kodu kaç hocam? 392. 392'yi çevirmeyi unutmuş musun? Bir çevirsene, hakikaten Kıbrıs mıymış ya? Direkt Kıbrıs çıkıyor. 392'yi çevir. 661'li bir numara çevir. Tamam. 0 392. Ama 700 o şeyi yap en başta. Tamam yaptım. 600 tamam. Ne çevir? 661. Sabahın köründe kimse. 661. Evet. Mesela 4386. Çevir failin dediği olsun. Ya da 4343. Günaydın. Rauf Bey. Başka tanıdığımız yoktu, siz kusura bakmayın. 661 bildiğim kadarıyla ODTÜ numaraları ama yok mu? Çıkmadı mı kimse? Rauf Bey ODTÜ'de fotoğraf sonra. Basıyorum dedim. Sabah. Hadi ya. Ya. Bizim de çok tamam, fazla. Bir numara daha, bir çılgınlık yapıyorum. Bir numara daha söyle. Ya kime? Radyonun numarası var mı? Radyoyu arayalım. Ne yapıyorlar diye. Orada şimdi yayındaysak orada kendileri de yayın yapacaklar değil mi? Oradaki stüdyodan. Tabii. Nasıl? Çok kısa zamanda. Yayını buraya bağlamışlar. O tamam. Gelmiş o öyle radyoyu babam da kurar ya. Ya olmaz öyle. Çay çorba bir yere kadar. Herkes güzelce bir radyonun bırak. Radyonun telefonunu biliyor musun? Var ama yanında değil. Cep telefonu var radyonun. Adı ne radyonun? Radyonun adı ne? Ne demek? Radyonun adı ne demek abi? Radyo ODTÜ. Hiç anlamamışsınız siz. İki stüdyo gibi mi oldu? İki bizi götürmüyorsun ki Kıbrıs'a. Abi hep kendin gidiyorsun. Abi getiriyorum ya. Hellim getirmedin mi geçen sefer? Ne anladık biz Selim'den? Ekmek getirmedin mi Kıbrıs'tan size? 2 gram peynir getiriyor. Kendi Kıbrıs'ı sabahına sürüyor. Uçakta bana verilen yoğurdu, kaşığını getirmedin mi size? Tamam canım, onlara bir şey demiyorum. Niye gidiyor. İtiraz ediyorsunuz? Neyle gideceğim? Neyle gidecektim ya? Abicim niye uçak... Kaç para buradan Kıbrıs uçakla? Git o zaman. Git. Git abi, sen Kıbrıs'tan, biz seni arayacağız, tamam mı? Oradan bağlantıyı. Bir kere de biz gidelim abi o stüdyo diyalara görelim ya. Yıllardır şu bizim çok kuru güzelmiş. Kuru stüdyolara şey yaptık. Stüdyolar ya. Çok güzelmiş. Her şey varmış. Her şey varmış. Blackjack, roulette. Texas Hold'em. Buradan bakıyoruz. Orada deniz görürüz, bir şey yaparız ya. Abi giriyorsun. Bir şey ayarlayamıyorsun abicim ya. Direkt pencereler. Her yer mi? Her yer. Deniz görüyor mu Kıbrıs'taki kampüs? Görüyor. Hadi ya. Ama neyse, biraz bak, dikkatli bakma. Derste böyle dalgın dalgın camdan denize bakabiliyor musun? Derslerin olduğu yere ben gitmedim hiç. Ama benim Oktay, ne işim olur dersle mersle? Ya Oktay var ya, hakikaten seni boş yere gönderiyoruz. Boş yere vallahi, yemin ederim. Ben sen yurtlarda, kantinlerde, ondan sonra serserilik peşinde. Biz de burada Oktay okuyor diye seviniyoruz. Yok abi, aldıralım bu çocuğu. Bunun şey yapmaya niyeti yok. Hayır, ben aldırmayın size. Ben bayağı büyüğüm ya. Senin dükkanda, senin dükkanda işe sokarız. Bunu bizim dükkanda, bu it olur serseri olur ya. Bunu başka böyle daha muntazam bir vestiyer işe. Vestiyer falan yok mu sizin orada? Vestiyere verelim. Yok işte, bunu resepsiyona verelim ya. Vestiyer değil de resepsiyon diye düşündüm ben. Resepsiyon dediğin? Bize resepsiyon. Dükkan aynı zamanda otel mi? Ya resepsiyon daha güzel geldi bana. Güzel bir resepsiyonla. Çünkü vestiyeri ben alacağım. Resepsiyon Oktay'da. O zaman ben isterseniz herkesin kafasını toplaması için bir reklam arasın. Bence herkes bir saniye bir kendine gelsin ya. Bir silkinsin, bir kendine gel. Ne yapıyorum ben bir de ara bir ara verdik de, geçen de bir ara vermiştik ya, kendime gelmişsin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. İyi kalp insanlar için şimdi çok üzüntü verici bir haber. Hayda. Hayır. İyi kalp insanlar bir kendine gelsin, tamam mı? Hep ila kaybediyor yani. Hep ila kaybediyor. Biraz ne da iler abi, kazansın yani. Hem kötü kötü haber vereceğim diyorsun. Yani kötü de olabilir. Bu göreceli bir şey, tamam mı Oktay? Kime göre ve neye göre sorularının cevabını aldıktan sonra yani. Tamam hadi fire ver. Hayret bir şey ya. Şimdi hocam, Almanya'ya götürmek istiyorum arkadaşlar sizi. Almanya biliyorsunuz nedir? Acı vatan. Acı vatan, bravo. Ve biliyorsunuz modern sabahlarda nedir, ne destekçisidir? Yurt dışı kurumu destekçisi. Evlilik kurumu destekçisi, bravo, tebrik ediyorum. Şimdi ikisini bir araya getiriyoruz ve Almanya'da yeni bir yasa çıkma planı var. Yani şu anda bir taslak efendim, hazırlandı. Türkçe'yi kesik kesik konuştun. Türkçe su gibi akıcı konuşacağım şimdi. Kesik. Almanya deyince içimdeki bir şeyler canlanıyor Ege. Tamam, dolayısıyla ne oluyor? Ben şey hatırlıyorum. Mardin Münih hattının son repliğini hatırlıyorum. Neydi? Böyle uçakta adam karısı kızıyla mutlu bir adamı görüyordu böyle. Oynuyorlar falan filan. Oynaşıyorlardı böyle falan. Yani karısıyla oynaşıyor, çocuğuyla oynuyor. Kenan Pars şey mı görüyordu onu? O yaşlı babası. Hatırlamıyorum ki kimse işte artık jönü şeyin. Orada şöyle bakıyordu. Biz nerede hata yaptık diyordu. İşte o hatayı yapmamaya çalışıyoruz Fahir. Hepimiz o hatayı yapmamaya çalışıyoruz. O adamın karısını iç çamaşırı reklamında sokakta dev panoda gördüğü halini hatırlıyor musunuz? Kim o ya? Sen Mardin Münih hattısında. Hatırlıyorum ben. Dev panoda. Böyle arabayla giderken ooo diye karısı çıkıyordu karşısına. Adamın moraller alt üst oluyordu. Almanya acı vatan, dil bilmez, yol bilmez. Benim karımı öyle soymuşlar, oraya resmi koymuşlar diye derdini de anlatamıyordu. Ve işte bütün bunlar üst üste gele gele bugünkü bir birikim Almanya tabii yani şu andaki oluştu. Patlamanın sebebi o. Yoksa aynen, yani ben sadece bu olay karşısında patlamıyorum. Yani birikti yani. 10 yılın birikimi bir küçücük noktada ne oldu? Patladı. Patlangaç haline geldi. Şimdi yeni şincik yasa... Şincik deseydin keşke Fahim. Şincik ve incik kebabı diyorum. Şimdi... evliliklerle incek var. Ay çok iyi. Bence bu yüzden radyo kapatılsa hiç sesimi çıkarmam. Ben de hiç sesimi çıkarmam. Başka şeyden kapatılsa radyo, hani özgür sesimizi sustururlar falan filan diye bir şey yap. Ama incekte incek var esprisi yüzünden ben radyo kapatılmıştır diye bir şey gelse hakikaten de hak ettik yani derim. Ben öyle bir espri yapmak istemedim ki. Güldün en sonunda. Ama güldün yani en sonunda ay diye güler sen değil miydin? Ama o bir şeydi. Serzenişti, anladın mı? Onu neyi anladın mı? Rütü'ye anlatırsın artık. Onu kim anlatacağımı çok iyi biliyorum. Ben orada serden işte bulundum. İncek'te incek var esprisi. Götürün falan böyle bir şey. Alın bunu toplayın buraya. Şimdi Lütfen ya, gerçekten önemli bir haber. Tamam, yani bunu böyle şey demiyoruz. Önemlidir. Yazmanızı istemiyorum. Bu daha çok da sizle alakalı. Nasıl bizle alakalı? Bir dakika, bizim Almanya ile ne alakamız var? Yani Almanya. Ben Almanya'ya gittim. 15 yıl önce gittim en son. Valla şöyle söyleyeyim. Eğer kabul edilirse Avrupa Birliği'nde de bu kabul edilecek. Kabul edildikten o sonra da yarın öbür gün. Ben anladım, ben anladım. Kokoreç yenmiyor mu yani? Hiç alakası yok. O mu yani? Evlilikler bundan sonra 7 yıl üzerinden anlaşmayla yapılsın. 7 yılın bitiminde, süre bitiminde isteğe göre uzatılsın veya sonlandırılsın. Öyle kafaya göre evlendik, boşandık, ikinci yıl falanlı filanlı fıstıklı durum olmasın. Kira sözleşmesi basın gibi mi yani? Evet, ama 7 yıl yıllık üzerinden. Sözleşme yerine 7 yıllık sözleşme. Niye şimdi şu anda daha serbest, istersen bir hemen gün sonra boşan bile boşanıyorsun. Hayır, şimdi niye bağlayıcılık yapıyor? İnsanlar birbirlerini sevmediklerini ikinci senede anladılar. 5 yıl boyunca. Pardon da aklı neredeydi en başta? Aklı neredeydi en başta? Ölüyorum, seviyorum, bayılıyorum. İkinci ay hop. Va böyle. Fahir, kayınbabaların sen sesi şimdi oldu. Yayınımızda. Kayınbabaların sesi Fahir Önç. Çok teşekkür ediyoruz Fahir. Bu haklı tepkini tabii ki ortaya koyacaksın. Ama 7 yıl peki ne olacak şimdi? Ne demek 7 yıl? Bağlıyorsun adamı. Belki birinci bu adam söylesin. Bu adam kendi ağzıyla eski kayıtlar incelensin istiyorsan. Söyle Oktay. Evliliklerin kaçıncı yılları tehlikelidir? 1, 3, 7. Diyor. Diyor. Tam yanlış. Her anladım. Uzman her uzmana göre değişen şeyler. 2 5 8 12 22 95 diyen var. 7. yıl önemlidir. 7. yıl önemlidir arkadaş. Kim ne derse desin. Hayır, şimdiki boşanma sisteminden farklı ne getiriyor bu 7. yıl? Evlenmek mi istiyorsun? O kadar böyle kafana göre evlenemiyorsun arkadaşım. 7 yıl sen bunu götüreceksin. 7 yıl kalacağının garantisiyle evleniyorsun. 7 yıl bitti mi? Arkadaş, tamam bitti, sözleşme bitti. İstersen yenilemezsin ama yenilersen... Hayır, otomatikman boşanmış mı oluyorsun 7. yılın sonunda? Eğer tekrar etmezsen, yani şimdi bir yıl boşanmak istiyorsan... Hayır, itiraz etmez. Abi, kira sözleşmesi gibi düşün. Anladın bunu mı? Ya. Bir yıl önce... sesini çıkarmazsan sesini zaten çıkarmazsan sözleşmeye otomatikman devam ediyor. 7 yıl daha. 7 yıl daha eklenir. Ya da artık senelik mi olur ondan hayır, sonra? 8. sene, 9. sene. Tekrar sözleşme yapılması sayılır. Dolayısıyla bunun hukuki sürecini... Neresi takip edecek? 7 kardeşe 7 gelin diyorum ben. Bravo. 7 kardeşe bence 7 emin. Onun çünkü bir noktadan sonra 7 emine devredildi. Şöyle diyelim. 7 kardeşe 7 yılda 7 emin vakası. O senin dediğin bir şey gibi oldu. Parti vaadi gibi oldu. Evet ya. Sen böyle vakası kollarını kavuşturmuşsun. Seçimden önce seçimden geleceğe sonra bakıyorsun. 7 kardeşe 7 yılda 7 gelin verdik. Emin. Emin verdik. 7 emine verdik. 7 emine verdik. Tamam. 7 cüceler. Ne olmuş? Olmuş mu? Kabul olmuş mu? Yok, şimdi ikiye ayrılmış durumda. Kabul edenler ve etmeyenler olarak. Niye abi kimse çıkıp 3 yıl olsun. Tamam olsun ama 3 yıl olsun demiyor. Ha. Ya kadın makul açıklamış işte abi 7 yıl demiş, şimdi erkek. Ne demiş? Ne makul? Bunun demiş 7 yıl, bunun demiş kriteriyesi var kim demiş. Kadını söyleyeyim ya. Pauli. Pauli bu güzel bir kız. Paulin. Ha, Pauli. Aha, Shaolin'den gelme Pauli. Tapınaklarda büyütmüşler bu kızcağızı. Almanya'da çünkü babasının görevi dolayısıyla sık sık memleketin dört bir yanını dolaşmış. Papazı keşiş, babası, babası keşişmiş. Tayini çıkmış. Çeşitli manastırlarda büyüdükten sonra Paulin Mektebi. Evet. Şimdi böyle bir yasa tasarısı var. Tasarı kabul edildi. 7 yıl. Bundan sonra ben güzel, mantıklı da buluyorum. Güzel. Yani herkes istediği dingonun ağrı değil burası. Evlilik kurumu. Burası ne? Kurumsal bir süreç. Anlatabiliyor muyum? Bu kurumsal süreci de herkes affedersin babasının tepkisi gibi ne yapmaması lazım? Kullanmaması lazım. Doğru lazım. Değil mi? Doğru. Evet canım. Evet canım diyorum. Canım diyorum Oktay'a canım diyorum. Canım dediklerim canım aldı diyerek. Sen bana diyorum. Niye canım diyorsun ki derim ben de. Ya da ben demem de o Ege der. Şimdi o zaman madem Almanya acı vatandan verdiğimiz örnek karısını yüreğimizi ısıtmışken reklam ilanında çıplak gören kocanın dramıydı ya. Evet. Bir adamın dramı daha gözler önüne seriliyor. Dram Anadolu'da bu hafta bakalım hangi dramla Oktay dram, Demirci. Dram and bass diyor Oktay Demirci. Ben de şöyle diyorum. Ahmet Muhip Dramas. Buyurun efendim. Şimdi 4 tane isim söyleyeceğim size. Ya bir dakika. Yazalım mı? Birini yazalım mi seçeceğiz? Da. Yazın abi. Hayır. Bunların ortak özelliklerini söyleyeceksiniz. Tamam. Tamam. Rachel. Bir dakika hocam. Rachel nasıl yazılıyor? Rachel. Ama her şeyi böyle dışından düşünüp yazacaksan evet, bu programı bitiremeyiz. Evet. Rachel. Evet. Penny. Ne? Penny. Kimberly. Justin Kimberly. Ve Ruby. Ruby. Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Orada biliyorum. Bu bak, dört kadının ben size ortak özelliği arka arkaya yazınca ne oluyor? Rachel, hı? Penny, pardon. Kimberly, Rudy. Rachel, Penny, Kimberly, Rudy'ledi mi gibi bir şey? Ben söyleyeyim mi? Söyle. Bunların ortak bir şeysi var. Ortak, evet, bir noktası var. Nesi? Bunlar birbirine. Tamam işte, bak, onu soruyorum ya. Penny ile Ruby görümce. İsterseniz Emrah'ın Bey'i arayın. Kimberly ile Rachel de elti olduğuna göre. Abi anladım ben. Ne? Hepsi kısaltılarak kullanılan isimler. Evet. Mesela Rachel, Rage. Hayır. Ondan sonra hayır. Penny ne? Kimberly, Kim. Ruby de Ruy. Rub. Yok. Rubs. Ruby, Rubinstein. Kimberly, Justin Kimberly. Penny. Kimberly'nin açıklamasından ne anlamamız gerekiyor Fahir? Nasıl? Kimberly, Justin Kimberly. Ne bu yani şimdi? Justin anlamında mı kullanıyor? Göbek adı Justin. Justin Kimberly. Onun arkadaşları Kimberly. Benim Tevfik Fahir. Ama ne oluyor? Arkadaşlar beni Fahir diyebiliyor. Ama mesela ilkokul arkadaşlarım ne diyebiliyor? Tevfik diyebiliyor. Mesela Justin Kimberly. Arkadaşları Kimberly diyebiliyor ama ilkokul arkadaşları Justin olarak biliyor. Sadece. Bir örnek vermek gerekirse bunları bu şekilde açıklayabiliriz. Diyelim gelelim Penny'ye. Penny sorunu olan öğrenci. Penny yıllarca babasının görevi dolayısıyla çok çeşitli yerlerde bulmak zorunda kaldı. Aa, Penny diye ismi olanı. Aa, Penny. Yurt dışındaki okullarda ne tip takma isimlerle şey yapıyorlardır ya. Ne kadar çirkin. Evet ya, hakikaten. Çocuklar çok acımasız oluyor, değil mi? Evet. Çocuklar çok acımasız oluyor. Yapmazlar ama canım. Efendim? Niye Penny'nin kalemi falan derken mesela o İngilizce'deki apostrofla falan ne kadar çirkin Penny'nin şeyler var. Penny'nin kalemi. Where is the... Who's... Penilere buradan sabır diliyoruz. Evet ya, bu kalem kimin diye soracak mesela. Evet, buyurun efendim. Şimdi bu dört kadının ben size akrabalık ilişkilerini söyleyeyim. Tamam, Rachel ile Kimberly elti, Penny ile Ruby elti görümce. Şimdi Kimberly. Evet, bir saniye. Kimberly, Penny'nin kızı. Kimberly bu gidişin dönüşü olacak mı? Kimberly bu gidişin penisi olacak. Penny su. Doğru. Şimdi Kimberly Penny'nin kızı. Tamam mı? Bir dakika. Kimberly Penny'nin kızı olduğuna göre. Ruby Kimberly'nin kardeşi. Bir dakika. Kimberly. Penny bu durumda anadır. Evet. Kimberly is Penny's daughter. Evet. İngilizce dersi de verelim. Kimberly bu durumda daughter. Yani yavru. Ruby de. Ruby nedir Ruby? Ruby ile Kimberly. Bir dakika. Ruby ile Kimberly. Kardeş. Tamam. Yani aynı karından çıkmış olan. O zaman şöyle diyeceğiz. Evet. Ruby is penis daughter. To. Virgül to. To ve either kalıplarını bugün kullanırım. Veya neither. Rachel'sa. Rachel. Bu diğer üç kadınla hiçbir alakası yok. Tamam. Rachel. Komşu. Rachel is a. Ama yaşı nedir? Is. What is? Kimin? Rachel'ın. Yani şimdi Penny'le mi şey akran yoksa bu kızlarla mı? Bence Penny. Hayır. Penny analarıyla akran hemen. O zaman şöyle. Tamam. Rachel, ya da biraz büyüktür annelerinden. Rachel and şey Rachel is Penny's neighbor. Neighbor. Komşu. Penny's neighbor. Neighbor. Neighbor. Good. Neighbor. Evet, buyurun. Evet. Neither. Şimdi bu kadınları bağlayan bir erkek var. Bağlayan dediğim yani bağlayıcı kağıt üzerinde olan, bağlayan. Evet. Bir erkek var. O da Penny'nin kocası. Penny'nin kocası. Şu andaki yani, kocası Rachel'ın eski kocası. O yani zaman Penny üzerinden İngilizce cümle kurmanızı istiyorum. Evet, o Ege. Penny's husband. Penny's husband. Rachel's ex-husband. To. Evet. Ve o zaman soruyu sormanızı istiyorum. Penny'nin kocası kim? Sorun. Ege sor. Who's Penny's koca? Hayır bir dakika. Who's Penny's husband? Ege daha çok emek sarf. Hayır sus. Who's Penny's... Who's Penny's... Hocam. Excuse me. Who's Penny's... Penny's husband? Geçti. Sıran geçti. Hayır sor. Hocam. Who's Penny's husband? Thank you. Tamam. Doğru. O zaman Ege senin cevap vermen lazım. Kim? Unuttuk adamın adını. Justin Kimberly. Justin Kimberly. Adamın adını söylemedim zaten. Rod Stewart. Ya. Rod Stewart. Bir dakika ya, şimdi çok ilginç bir şey gözümde canlandı. Dur bakayım, siz konuşmaya devam edin. Niye abi? Rod Stewart'ın bütün bu isimlerle ilgili şarkısı var gibi geldi. Penny Lane. Bakayım. Ruby Ruby Ruby Ruby. Büyük usta Rod derler Maggie ona. Maggie yok mu Maggie? Maggie de var, araya sıkıştırmış Maggie. Maggie var da o soyunmamış. Ne soyunma? Onu saklamış yani mı? Yani şimdi bu dört ismin ortak yanı, dördü de soyunmuşlar abi. Soyulmuşlar mı? Soyunmuş. Kapalı çarşıda çantaları mı çalınmış? Hayır. Soyunmuşsun mu? Hayır, soyunmuşsun değil işte. Soyundum anlamında. Wake up night and wake up road. Öbürü neydi? Öbürü çal Peggy. Ha Ruby var bak. Ruby Ruby Ruby. Ruby. Ama Ruby de şey, Rolling Stones'un şarkısı. Küçük kızı Ruby. Belki sırf onun için söylemiştir. 20 yaşında bir kızcağız. Nasıl bir terbiye verdiyse artık. 62 yaşında. Kim? Sevgili Rod Stewart. Yalan. Nasıl yalan? Abicim o adam 62 yaşındaysa ben bundan 10-15 sene önce, o zaman Rod Stewart 62 yaşındaydı. Kazık kalktı bu dünyaya, yemin ediyorum. Bak çok konuştuk adamın arkasından, yarın öbür gün bu gidici, ben sana söyleyeyim. Allah. Ondan sonra büyük usta Rod Modern Sabahlar yüzünden gitti derler. Bak zaten karısına kızına adamın bir sürü şarkı yani yazıyormuş. Hayatındaki bütün kadınlar soyundu mu? Soyunmuş abi. Hayatında o da zaten kendi geçen insan kendini çıplak buluyor diyebilir miyiz? Adam nasıl yeni adam? Karısı da en son olarak yeni küçük, karısı küçük kızından sonra yeni karısı da soyununca adam artık demiş ki ben demiş. Ne lan bu demiş. Ben olsam lan olumlu konuşurdum. Evlenerek zaten demiş hata yapmışsın. Ama demiş. Yok. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu adam ne tip bir adamsa demek ki, çünkü biz sanatını biliyoruz. Fakat oyunu evde nasıl bir saç baş yolduruyor ya, onunla da yetinmiyor. Demek ki kadınlar kendilerini yırtıyorlar üstlerini başlarını sinirden. Yani o derece bir şey. Ben hiç yakıştıramadım Rod Stewart'a. Sevgili Rod. Ve şimdi bunların fotoğraflarını nereden bulabilirsin? İnternet adresi var mı? İkisinin fotoğrafını Akşam Gazetesi'nden bulabilirsin Fahim. Diğer ikisi de önceki haberlerde olduğu için orada arşiv diye bir şey yazarsan arşivden çıkartma kaydıyla. Arşivden çıkar diyorum ben. Vay be. Adamın kalbini indirecekler yani. Ama onda kalbi gezer ya. 4 çocuğu varmış. 4 çocuğu. Biz kaçını saydık? İkisini saydık. Bir tane daha var demek ki. Maggie olabilir. Bekliyoruz artık. Maggie mi bekliyoruz? Biraz elini çabuk tutsun. Diyoruz ve Rod Stewart eşliğinde Fahir'in haberini dinliyoruz. Evet. O zaman çok nedir senin bu verdiğin haber neydi Oktay? Meraklısı gitsin baksın diye. Oğlum, hayır abi diyorsun. Almanya acı vatan dediniz. O Mardin çocuğa dokundu. O haberi ver, o şeyi hatırlattı ya. Aklıma geldi. Bunu vereyim dedim. Yani ben nerede hata yaptım diyen bu sefer Rod Stewart mı? Sadece kırsız değil, kızları da yani soyunuyor. Ben burada herkesi haklı buluyorum aslında bakacak olursanız. Soyunan da haklı, soyduran da haklı. Ama en kötüsü ilk karısının soyunmasıymış. İlk soyunan kim demiş? İlk soyunan bendim diye, ilk donu ben çıkardım diye öyle bir... O yüzden the first cut is the deepest yazmışlar. İlk darbeyi oradan demiş. Sonra bu şarkı Rambo filmine şey oldu. Buyurun efendim. Şimdi o zaman sizi Amerika'nın güzel eyaletlerinden Florida sahillerine götürmek istiyorum. Aa çok hoştur. Doğru. Evet sevgili Florida Üniversitesi öğrencileri, orada da yayına geçiyoruz kısa sürede, onun da müjdesini verelim. Muştulayalım ya da Oktay'ın deyimiyle. Ha, ben bu adamı duyunca dayanamıyorum ki. Rod Stewart'ı duyunca. Evet. Nesine dayanamıyorsun? Tipine. Hayır ne oluyor, rahatsız mı oluyorsun? Hayır bunun sesinde öyle bir şey var ki insanı böyle şey yapıyor. Böyle gıcıklıyor, içini gıcıklıyor. Yani gıcıklıyor derken. Bambiya gibi bir şey mi yani? Yok öyle değil. Yani böyle bende farklı etkiler yaratıyor. Yani böyle bir hoşluk, böyle bir tüylerde bir ürperme. Bak. Bak adamın sanki gırtlağında, boğazında bir şey. Ama o sana her şeyde oluyor Fahir. Yap şöyle bir. Zaten müzik hayatının başında bir boğazını temizleseydi bugün Rod Stewart belki. Hiç Rod Stewart olamayacak. Gerçekten pürüzsüz bir sese sahip olacak. Başka bir sanatçı olacaktı. Bilemedi. Valla evet. Sanki gıcık tutmuş da o bu algımı çıkarsın istiyor insan. Peki o zaman Amerika'nın Florida Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre güzele bakmak sevaptır'a onay geldi. Bundan sonra güzele rahatlıkla bakabileceksiniz. Çünkü güzele bakmaktan biz çekinmiyoruz ki. Onun yanında birisi varsa onlar rahatsız çekiniyoruz. Eğer ki bizim yanımızda birisi var ne bakıyorsun diye şey yapıyoruz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bazen sen suçluluk duymuyor musun? Evli barklı adamsın. Bakıyor musun dışarıda? Affedersin. Güzel hiç güzel. Bakmam. Böyle güzel falan kızar. Hiç bakmam. Evli olmadan önce de bakmam. Yemin et. Yemin ederim. Çok rahat söylüyorum bunu. Abi güzel dedin illa. Hayır. Mesela bir heykel olamaz mı? Hayır öyle değil. İlla bir kadın, illa bir erkek heykele, mi olması lazım? Heykele, sanat eserine bakarım. Bahçeye bakarım. Bir yavru güzel kedi niye sen bakarım. Hiç bakma. Ben de bakarım. Hayvan, ne güzel hayvanları var. Optide kediler var. Vallahi hocam bu duruma göre evrim sürecini tam tamamlayamamışız gibi gözüküyor. Bakmadığımız için mi? Bence evet, bakmamak canım. Evrimin bir sonraki... Ay Fahir bir rahatsız oldum artık ya. Bir kendini bul ya. Bir kendimdeyim hayatım ya. Bağırtma beni sabah sabah ya. Hayatım evet. Ne oldu şimdi, biz bakmadık diye suçlu mu olduk? Evrimi böyle şey bir köşe kazık mı kalktı? Şöyle bir şey var hayatım. Bir daha ben niye hayatım diyorum ya, hayret bir şey. Evrim beyinlerimizi çekici olan bireyleri tespit etmek üzere programladığı için bir çekici kişi gördüğümüz zaman otomatikman kontrolümüz dışında, yani önceden programımız ne mesela diyelim, programlar mesela var. Mesela B. Kısa program kullanıyorsun. Mesela çok güzel. Veya mesela bir Pascal veya Fortran. Fortran veya Basic. Bu ikisini de kullanan yoktur herhalde değil mi kalmadı artık ya? Canım, olur mu, evrim sürecinde netsi kullanıldı. Ben onun evrim sürecinde mi? Ben mesela 10 print üre 20 gotu 10. Bunlar uzun süre yaşadım ben. Write elen, read elen ya. Benim hayatım bunlarla geçti ya. Ben 4 kere falan aldım bu arada. Fortran Pascal mı aldın sen, Pascal mı? Biz maalesef Pascal. Kaç diyordum. Geldi en son? En son mu? Bea. Neyi konuşuyoruz ya? Evet abi. Şimdi çekici bir kişi gördüğümüz zaman otomatikman evrim sürecimizi tamamladıysak kontrolümüz dışında ne bakıyoruz. Olduğunu, hayır, sen hatırlıyor evrim, ya. Evrimin ne olduğunu hiç anlamamışsın ya. Ya evrim nasıl anlamadık ya? Tamamlamak diye bir şey yok ki. Bu evrim yani şunu mevzu olmuyorsun ki sen evrimini tamamlamadın. Hadi canım. Olur diye mu canım? O devam, süreç adı üstünde. Olur mu? Gidiyor. O sürecin ne yapıyoruz mesela, bize ayrılan sürecin sonuna geliyoruz. Ne böyle şey mi? Maymun zaman... başlıyor program. Hoş geldiniz falan diye ondan sonra. Olur mu? O senin dediğin o süre. Kibar bir şey. Hayırcım. O senin dediğin süre. Hayır abi. Ama biz onu süreç olarak, yani tıpkı komple ile kompil gibi. Şimdi en baştan girmeyelim. Hayır, evrim süreci dediğin şey şöyle bir şey düşün. Mesela program başlıyor. Programın başında evrimin ilk aşamaları diye Leandü Cüce yapıyorlar. Sonra reklamla, ilk, üçüncü reklam sonrasında da kitap tartışmasıyla bitiyor program. Sürecimizi tamamladık. Teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar baştan başlamak üzere mi oluyor? Hayır. Süreç abi. Şöyle devam edin. Hayır abi, süreç dediğin. O zaman süreçse bunun bir noktada bitiyor olması gerekmiyor mu abicim? Evet, ondan korkuluyor zaten. Bir gün bitecekti. Ha, sen hiç bitme, hiç bitmesin. Bu hiç, an hiç bitmesin gibi hiç mi istiyorsun? Hiç bitmemecesine. Ha. Şimdi o zaman devrim oy. Oy, nerelere gideyim? Evrim sen sürecinde yanında. Tamam mı? Bakmak serbest. Ha. Eğer ki ne demek? Bakmak evrim sürecinde. Hazırlıkta mı yapıyorlar bunun sınavını? Şimdi hocam, eğer bir şeyin yoksa, tek başınaysan. Örnek veriyorum. Üçümüzü ele alın. Ne oldu, tek başımayım ben. Ben bakarsam. Üçümüzü ele aldığımızda sen niye tek başına? Bu bana serbest. Ama size ne? Evli olmayanlara mı serbest? Hayır, yani bir şey. Bir bağlı. Caiz mi diyorsun? Yani Fahir, ne diyorsun abi? Şimdi eğer adam tek başına. Şimdi şöyle demiş adam. Açıklamıştı adam. Şimdi bak. Adam ya, tek başına. Ne çiziyorsun oraya? Ben göremiyorum çizdiğin şeyi. Ben okuyorum şu anda. Ha, şimdi otomatik olarak gözleriniz karşı cinsten çekici birey üzerine odaklanır. Hiç bu konuda rahatsız olmayın. Bilakis üstüne acaba gidin. Acaba ben karımı sevmiyor muyum? Üstüne benim gidin dedi. Hayır, size değil, size değil. Sizin bakmanız gerekenler aynı bireyler. Abi o kadar. Siz hem cinslerinizin güzellerine bakacaksınız. Örnek veriyorum. Karahan Çanta, örnek veriyorum. İbrahim Erkal, örnek veriyorum. İzzet Yıldızan. Atilla Taş. İzzet Yıldızan. Ferhat Göçer. Ferhat Göçer değil. Ferhat Güzel. Küre. Ferhat Güzel. Küre. Ferhat Güzel'e bakmak sevap. Tamam mı? Bakıyorsun adam. Onlara bakıyorsunuz. Neden? Fire. Çünkü sürecin o zaman sonuna geldik. Olur son ya, tek kelimeyle bitir. Tek kelimeyle özetlemek gerekirse siz aportta bekliyorsunuz. Arkamdan beni destekliyorsunuz. Ben hücum edeceğim. Neye hücum ediyorsun? Yanlış mesajlar veriyorsun Fahir. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yarın büyük müsabaka gerçekleşecek. Hocam bir bağırmasak ama. Bir bağırmasak. Vallahi Allah Allah. Allah, iyice yaşlandınız ya. İki gün bir kaldınız baş başa. Ne bu? Bağırmasak, bağırmadan konuşsak. Şurada aile arasında bir şey konuşuyoruz değil belki mi? Belki bağırıyorum ama kendi konuşma tarzımla bağırıyorum. Senin gibi televizyondan görüp görüp bir şeyleri taklit etmiyorum. Abi ne diyeyim ben size ya? Disipline vereceğim sizi. İkincisi de disipline. Ama önce o başlattı yalnız hocam. Yalnız bak disipline verirse o, çünkü bizi hayatımız boyunca takip ediyor. Doğru söylüyorsun ya. Bir kere fişlendik bir, mi? Şöyle bir disipline gitmiş ve hayatı boyunca takip etmiş birisiyle de konuşsak acaba. Ne oluyor disiplin cezası? Yıllarca korktuk onu. Benim bildiğim uzaklaştırma oluyor okuldan. Tamam, uzaklaştırma. Hayır, hepsi öğreniyor, hayatlanmıyor. Ağrı diyorum, ağrı. Sözel uyarısı var bu işin. Tamam, i̇şte uzaklaştın 3 gün, kahvede oturdun, geldin. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ben aldım. Ben de sözel uyarı aldım canım. Sen almadın mı? Hayır. Ben sen... fırlanta gibi öğrenciydim abi. Sen aman be. Kutu kola kutusuyla. Evet. Maç yapmadın mı pota altında? Kimle konuşuyorsun işte ya? İşte ondan almamıştır abi. Ne maçı yani? Kutu kolayı bırak, topla maç yaptım. Basketbol sahasının içinden geçtim. Abicim biz top bulamıyorduk zaten, o yüzden kutu kola. Gerçi kutu kola da bulunmuyordu ki o zaman. İşte o kağıt kadar... mağat ya, içine bir şey konup kağıt. Ayrıca ben bunu o dönemlerde değil, sonraki bayağı uzun süreler sonra. 20 hadi yaşlarımın ya başında almıştım. Neyi? Üniversitede mi disipline gittin? Burun çekmekten mi disipline gittin? Nerede gittin? Lisede mi, üniversitede mi? Optide. Hadi canım. Tabii. Bir söylesene, ne yaptın? Dur bir dakika. Hakikaten üniversitede... Ha? Kopya mı çektin? Kopya mı? Ha. Böyle basit şeylerden dolayı ben nasıl... Ha, tamam, iyi anladık. Neyden dolayı olabilir? Siyasi mesele. Siyasi de değil. Ha, işte. Tamam anladım ya. Kız davası. Kız davası, doğru. Kız davası mı? Tabii. Çünkü orada bizim arkadaşın kız arkadaşına... Disiplin kurulundan sonra şey mi? Şeyde orada biz de senatodan gittik, şey yaptık, arkadaşı uyardık, ikaz ettik. Ne dediler sana? Ya eve zarf geldi ya. Eve kağıt yolladılar ya. Eşek kadar adamın evine kağıt yollanır ne ya. Diyor? Dikkatli olun. Lütfen arkadaşlarınızı iyi seçin diye mi? Akıllı ol, hareketlerine dikkat et. Yani kabaca anlatmak gerekirse. Akıllı ol, hareketlerine dikkat et. Bir daha böyle bir hareket yaparsan kulaklarını çekeriz. Tadında bir şeydi. Okulun döndüm önünde anca midye satarsın. Ha, yani öyle. Ki bayağı o... Turşu suyu da satabilir. Tabii o kendine göre bir şey yapar. Yani o yüzden çok fazla şeye gerek yok yani. Sen gittin mi lisede disipline? Ama bu gitse böyle olur zaten. Ben lisede hocam, gittim. Çok özür dilerim hocam. Bir daha olmaz hocam. Tabii arkadaşları canım, uydum. Lisede gittim. Ne oldu peki? Hayır, evet şu anda liseden arıyorlar. Oktay'ın Konya Lisesi'nden. Daha dönem arkadaşları. Hiç sevgili... aramayacak bir adam arıyor şu anda. Ne güzel. Özür dilerim. Ne diyorduk? Lisede gittim ya. Lisede soba devrilmesi olayından dolayı. Hmm. Soba devrilmesi derken biraz daha açıklayabilir misin Oktay? Aha, o ilkokuldaydı ya, özür dilerim. İlkokulda da mı? Abi o ilkokulda ilk adammışsın sen. İlkokulda tabii canım, ve vukuat çoktu yani. Ama bunun vukuatlı şeyden okulda... değil, hınzırlıktan falan değil. Neyden? Saf bu. Anam çağırıyor, diyenin de peşinden gidiyor. Olur mu ya, çağırıyor, diyenin de peşinden gidiyor. Saflık bendi fay. Şeyde ilkokulda çok net hatırlıyorum. Çok özür dilerim. Senin radyoya ilk başladığın günlerde taktığın kolormatik gözlük. O zaman da var mıydı? İlkokulda da var mıydı sende? İlkokul 5. sınıfta. Sünnetten hemen sonra takmıştım. Disipline gittiğinde gözlük yoktu. Yoktu, hayır. O işte disiplinde o yüzden gözleri bozulmuş. Bence gözler bozuk diye sobanın üstüne devredi. Hayır, nasıl yok canım. Yoktu. Oktay'cığım bizim de elektronik aletlerimiz var, getirmiyoruz. Ya 40 yılda bir getirdim, çaldı ya. Şimdi sobayı abi biraz koşturuyorduk biz. Hı-hı. Birkaç kişi de arkamda, ben çünkü biraz hızlı koşardım. Bu çocuk da biraz kodaman ya. Evet. Bu biraz o dönemde kodamandım ben. İşte tamam, toparlacık olduğun için. Kodaman derken sıklet olarak yani. Kodaman değil de toraman denmez mi ona? Toparlacık. Toparlacık değil. Ha. Öyle bir şey. Evet. Şimdi hemen sobayı da, yani daha önce de girdiğim sınıfta halbuki. Sobayı baz alacak olursak. Sobayı hemen sağ tarafa koymuşlar sınıfın girişine. Ne bileyim ben, 4. sınıfta 5. sınıfta adamsın yani. Ayarlayamıyorsun ki bazı şeyleri. Mesela uzak gibi görünüyor sana, aslında yakınmış. Uzakları yakın gibi görünüyor, uzakmış. Uzakları yakın eden bir ortamda büyüyorsun yani. O dönem için çok ilginç bir ilkokul anısını daha uzatarak anlatmanı isterdik ama süremiz biraz şey ya. Abi sobanın üstüne düştüm lafın evet, kısacası. Tamam. Sobanın borusu falan da birilerinin üstüne düştü işte. Evet, sonra? Sonra 3 kişiyi götürdüler bizden. Dertesledi. Sonra ne oldu, disipline gittin? Oğlum, uzaklaştırma dayak yemedin mi? Uzaklaştırma almadım canım ilkokulda. Nesinin uzaklaştırması? Birer evet küçük fiske. Sözlü uyarı olmamıştı. Disipline gitmemiş bu. Gitmemiş. Nasıl canım, disipline bu... gitmemiş? O müdürün odasında abi, o disiplin yazan şey neydi o zaman? Hayır, kurul var mıydı? Kurul falan oluyor disiplinde. Kurul yoktu. Müdür şey yardımcısı. Yapma. Olmaz. Seni dövdüler mi ODTÜ disiplin kurulunda? Kulağını falan çektiler adama mi? Zarf gelmiş abi, ne disiplini? Zarf, zarf olunca gerçek ismi. Siz İngiliz okullarını biliyorsunuz değil mi? Hı hı. İngiliz okullarında mesela öğrenci alırlar içeriye. Evet. Sonra kapı kapalıdır da dışarıda bekleyen öğrenci böyle. Sesleri içer, falan sesi, işte o sesleri çıkaran bendim. Dışarıda irkilen de artık kimse bilemiyorum. Hadi canım o derece. Çıktığım zaman dışarıda incin top oynuyordu. Nasıl ses çıkardıysam artık. Şimdi sevgili dinleyiciler, bu konuya nereden geldiğimizi tam olarak hatırlamamakla beraber, biz yarın elimizde büyük müsabaka gerçekleşiyor. Modern Sabahlar dinleyicilerden kurulan bir takım dinleyiciler artı iki uluslararası profesyonel bowlingçiden. Nasıl uluslararası? Uluslararası abicim. Bowling yurt dışından mı geliyor? Yurt dışından gelen. Hayır, o adamlar kesin yurt dışından mı olacak? Tabii canım. Onları ayarladık işte, onu sen araya aracı koyduk merak etme. Kilim falan satabiliriz yani. Böyle yöresel bir takım şeyler getirip bayağı da pahalıyasın. Çünkü bowlingçi sonuçta sap olur. Ne bilecek, bir geliyor oradan salona giriyor. Salondan oraya, oradan başka otele. Ömrü top yuvarlamakla geçen evet. Adam yani. Onları güzel ensesine vur, lokmasını al. Euroları, dolarları yarın balya balya alacağız onlardan. Ha, o iş, o yarın saat kaçta bu? Turun. Bizim maçımız 19'da ama saat 18'de orada olacağız. Mesele şu anda bir de onun final maçına davetiye veriyoruz. Ama öyle kuru değil. İzlemek için davetiye değil mi? İzlemek için 4 çifte vereceğiz. Efendim ben bowlingin hastasıyım. Kuru davetiye mi bu? Kuru değil işte. Yemekli ya. Hadi canım. Bildiğin yemekli düğün gibi ya. Emin misin? Tabii. O zaman bowlingi boş ver, aç geleceğim diyenler de. Tabii canım, geliriz orada. Ben güzel yemeğimi veririm. Öyle final maçına da böyle 2 dakika bakarım. Aa aferin, güzel güzel deyip çıkarım diyenler de şey yapabilirler. Ama yani 4 çifte elimizde şahane davetiye var. Bowling'in hastası olması ayrıca bir nedir? Artı. Avantaj. Advantage. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Bari bir yere bağlansın diyerek disipline gitmiş olan dinleyicilerimiz arasınlar. Disiplin ne kadar kötü bir şeydir şu anda lisede okuyan disiplin genç arkadaşlarımızın. Bowling önemli bir disiplindir. Tabii. Ayrı bir disiplin. Bir öyle derler ya. Siz hangi disipline mensupsunuz? Ben şu disipline mensubum. Oktay Demirci. Ama sanki sizin hiç telefonunuz çalmıyor yayında. Çalıyor da bir kere çalıyor. Bir kere çalıyor. Bir kere herhalde... Sizi o kadar seviyorlar, beni ısrar eden seviyor. Kim o ısrar edenin adını sanını verir misin bana? Bilmiyor mu senin yayın dünyasında bir nezih insan olduğunu? Bilmiyor. Şu anda düştüğün pozisyonu. PDA'nin her özelliği vardı, sessiz özelliği yok. Ben ona şaşırdım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin. Hüseyin Bey kaç yaşındasınız? 33. 33. Geride kaldı herhalde öğrenim hayatınız. Tabii. Nasıl, olaylı bir öğrenim hayatı mıydı? Başarılı bir öğrenci miydiniz? Öğrenci miydiniz? Çok olaylıydı. Hiç örnek öğrenci değildim. Hadi ya. Kesinlikle. Ne tip olaylarınız vardı? İlk disipline orta 2'de gittim. Orta 2'de. Neydi suç? Kız arkadaşımla bahçede öpüşmekten. Oo, Hüseyin o suç olur mu? Hangi sınıf dedin? Orta? 2. Orta 2, 7, 5, 12. Yaptığında sevmek suçsa ceza mı, idam isteri falan gibi. Sonra gerisi gel. Lisede ben lisede de gittin tahmin ediyorum. Lisede de gittim. Aha, onda yine? Tuvalette sigara içmek. Sen ne pis adam mısın ya? Vallahi pislikten üzüldüm ya. Hüseyin sen ne iş yapıyorsun şu anda? Şu an öyle işsizim ya. Hayır, şimdi bir şey şirketim var falan deseydin bu an nereden nereye düştüğüm. Bu güzel mesaj oldu diyorsun. Ya çalışmayı sevmiyorum, ben ondan çalışmıyorum. Sevmiyor musun? Ha, sevmiyorum. Sen öpüşmeyi seviyorsun. Öyle. Ben de tuvalette sigara içmeyi. Çalışma sevişi. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hüseyin'i ben işe aldım direkt. Peki, tamam. Sağ olun efendim. Hüseyin artı birinle beraber yarın gel. Ben alıyorum orada. Çünkü bazı tam adamları... Tam turnuvada öpüşür müpüşür olay çıkar mısın? Ya çıkarsın ya. Adam belli meraklı. Biz yani ne pis adamlarla gideceğiz oraya, bir de dinleyicimiz diye. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kimle görüşüyoruz? Canan Telli ben. Canan Hanım, çok böyle masum geliyor sesiniz. Öyle disiplinlere gitmiş bir öğrenciye benzemiyorsunuz. Yok, ben anneyim artık, öğrenci değilim. Hadi ya. Olsun canım, bir dönem öğrenci oldunuz ama. Oğlum hiç disipline gitmedim. Gitmek ister miydiniz hiç? Uyarı bile almadınız mı? Yok, hayır. İkaz? Gigi bir öğrenciydim galiba. Sıra dayağı da mı yok peki? Sıra dayağı grup yediğimiz için yedim. Tamam, öyle oluyor zaten, teknolojisi o. Peki efendim. Çocuklarınız kaç yaşında? Daha çocuktur herhalde değil mi? Birinci sınıfa başladı. Ha, başladılar okula. Yeni başladı. Siz yaşayamadınız, bari çocuklarınız yaşasın Canan Hanım. Onları ilk günden disipline bir göndermek ister miydiniz? Öyle mi diyorsunuz? Vallahi yani bence yaşamak lazım. Çünkü Hüseyin Bey, bugün bakıyoruz adam çalışmıyor ama tıkır tıkır da parası var yani. Ne şekil oluyor bilmiyoruz ama. Radyolardan yolunu yordamını öğretiyorlar eğitim hayatında. Anladım. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben biyoloğum esas olarak ama şu an biyoloji öğretmenliği yapıyorum. Ya. Aa, siz verdiniz mi hiç kimseye disiplini? Ben disiplin kurulu başkanıydım geçen yıl. Vermedim ama birkaç öğrencinin kulağını çektik tabii. Disiplin kurulunda mı çekiyorsunuz? Nasıl? Nerede şimdi bu sistem olarak oturmuş bir şey mi? Yok, hayır. Ama öğrenciler de herhalde disipline gitmektense bir kulağa feda edelim iki dakikalığına diyorlar. Bu arada ben özel kuruluşlarda öğretmenlik yapıyorum. Sizde kulağa cımbızla mı çekiliyor? Nasıl? Cımbızla. Evet. Böyle güzel eldivenini giyiyorsun. Anadolu liselerinde öyle öğretmen hemen şey yapıyordu. Özel okullarda ameliyat eldiveniyle tabii, falan tabii. Çekiliyor. Hijyen önemli. Burada şey akupunktur yöntemiyle o yaramazlıktan tedavi amaçlı akupunktur yapılıyor tahmin ediyorum. Ne oluyor disiplinde peki? Ne diyorsunuz çocuğa? Hocam diyelim size şimdi. Yani yaptığı davranışın yanlışlığını anlatıyoruz önce. Tabii arkadaşlarının yanında rencide etmemek için birebir görüşüyoruz. Hı hı. Bizi de eskiden hep... Uyarı oluyor tabii ki. Eğer halen devam ediyorsa bu sefer ben tabii özel kuruluş olduğum için dershanenin sahiplerine bildiriyorum. Ha, dershane sizinki? Ben dershane öğretmenim. Ondan sonra roket mekanizması devreye giriyor. Bilmiyorum. Bir öğrenciden böyle illallah dediğiniz oldu mu? Birkaç yıl önce OKS sınıfından bir öğrencimiz dershaneden ayrılmak zorunda kalmıştı. Neydi suçu çocuğun? Hiçbir derste huzur vermiyordu hiçbir öğretmene. Arkadaşların da performansını düşürüyordu. Dolayısıyla ayrılması yönünde dershane sahibi karar almıştı. Peki şey ne derler? Huzur vermeme gençlerin gözüne çılgın girme yolunda bir takım hareketler miydi? Bak şimdi hocaya nasıl laf sokacağım falan gibi şeyler mi? Başka türlü bir huzur. Ha, yok, daha onlar küçük yaş oldukları için dersi nasıl kaynatırım, nasıl gürültü yaparım, arkadaşıma nasıl zarar veririm gibi şeyleri vardı. Kafa oynaya çalıştım. Evet. Nasıl yapabilirim? Teneffüslerde dertli dertli nasıl yapabilirim? Nereden gürültü çıkar? Kalorifere mi vursam? Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Hoşçakalın. O dershanelerde eskiden pencereden tebeşir atma diye bir şey vardı ya. Sonra kaleme geçince değişti her şey Oktay işte. O kalem. Pencereden tebeşir atma yani, ne o? Apartman dershanelerinden bahsediyorum. Ne oluyordu üst öyle? Üst kattan işte aşağıya şey atıyorsun. Yol göstermek gibi olmasa çok çirkin bir davranış. Günaydın. Merhaba. Radyonun sesini kısar mısınız beyefendi? Ben de Fahir'in sesini kısıyorum. Buyurun, kimle görüşüyoruz? Burak. Burak Bey, nasıldı öğrencilik hayatınız? Olaylı mıydı? Olaylıydı baya. Bir biyoloji öğretmeni beni dershanede atmıştı. Onu buldum şimdi telefonda. Ama siz de çok gürültücüymüşsünüz. Huzur vermiyor musunuz? Ne oldu o OKS? Yok, şaka bir yana bizim lisede çok felakettik biz. Ama herkes lisede felaketti. Şimdi ona girmeyelim ya. Aa, bizim lisede en şamatasının bizim sınıfı. Sen disipline gittin mi Burak? Çok gittim. Ya nasıl bu? Kapı komşusu değil ki ya. Bir kere gidilir, iki kere gidilir. Uzaklaştırma ya, aldın mı? Uzaklaştırma da aldık. En ağırı şeydi. Bizim rakip okulların maçlarına gitmemiz yasaklanmıştı. Biz ne maçı? Derslerden basket maçı. He. Kaçar kaçar giderdik maçlara. Peki ne kadar güzel. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi ne yapıyorum? Şimdi proje satış yönetmenliği yapıyorum bir şirkette. Elektronik sistemler üzerine. Böyle havalı bir ismi gibi duruyor. Gerçekten o kadar havalı bir iş mi yoksa? Yok, o kadar havalı satış sektöründe. Yani yönetmen abi adam. Yönetmenim ben. O açıdan şey yapıyoruz yani. Evet. Peki o seni kadar... disipline verenlerin karşısına çıkıp da böyle böyle projeleri ben satıyorum. Hani benden bir şey olmaz dediniz mi? Vallahi aslında eski okuluma dönüp satışta yaptım. Siz beni attınız. Ben de size satıyorum diye. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Burak. Vakti öyle bir şey gibi kullandık ki babamızın malı kullanalım gibi kullandık canım. Ki. Dördüncü var mı? Dört tane dinleyiciyi bağlasak şey olacak, vakit kalmıyor. Günaydın efendim. Günaydın, merhaba. Kimle görüşüyoruz? Selim isminim. Selim Bey, sizin de sesiniz biraz kibar kibar geliyor böyle okulda. Sanki disipline gidecek değil de disipline gidecek. Sizin müşteri mi geldi Selim Bey? Yok, gelmedi, evdeyim. Kim? Evde müşteri mi? Kahvaltı yapıyorum, yok hayır. Kim merhaba, o gelen kimdi? O dayımdı, telefon faturasına bakıyor gelen. Sen telefonla konuşurken bakıyorsa ters bir şeyler var demektir. Yok hayır, öylesine sordu. Tam denk geldi ya bu sabah. Ha, peki. Selim, yani disipline gidecek değil de disipline gidecekleri öğretmene gösterecek gibi geliyor sesin. Evet, hocam bu yaptı. Ben pek disipline gitmedim ya. Hayatımda hiç gitmedim de. Birçok şey yaptım yani ama hiç gitmedim. Çok gammazladın değil mi? Yok, hiç gammazlamadım. Muhbir olarak mı çalıştın? Efendim? Muhbir olarak mı çalıştın? Yok, pek muhbir de değildim de en çok benim şeyime, küpeme takıyorlardı. Küpe takıyordum ben lisede falan. Vay be. Vay be. Ne tip bir lise? Özel bir lise. Nottingford Lisesi'nde miydin sen? Yok, TED Koleji'ndeydim. Ya yani ilkokuldan beri 11 sene. Serbest değildi herhalde TED'de, değil mi? Yok, TED'de de serbest değildi ama her türlü şeyi de yaptım yani. Yaramazlığı da yaptım ama hiç disipline gitmedim yani. Küpe takıyordum dediğin, teneffüste gizli gizli millet sigara içerken tuvalette küpe mi takıyordun? Yok yani tuvalette sigara içerken de derste de takıyordum yani. Derste gizli gizli sıranın altında mı takıyordun? Efendim yok yani, takılı duruyordu bütün gün zaten. Bu o kulağın delik miydi yoksa? Evet, delikti. Senin kulağın yani kafanda duruyor değil mi? Evet. Acaba sıranın altına takıyor. Bir şey mi oldu yani? Kutunun içinde falan mı duruyor kulağın? Yok. Doğru, kafa sabit, kulak mı tarif olabilir? Ben falan da takmıyordum yani, öyle geziyordum yani. Hiç de bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Bir aklım olsa bilmiyorum takar mıydım da, bilmiyorum o zaman böyle. Niye şimdi takmıyor musun? Efendim yok, şimdi takmıyorum. O zaman o çalışıyorum. Ha, nerede çalışıyorsun? Yemin ederim var ya, yaşlı mobil. Resepsiyonda çalışıyorum, otelciyim. Peki bir şey soracağım. Yani şimdi taktın, başına bir iş gelmedi. Bir faydasını gördün peki? Tabii canım, gördüm. Birçok kız tavladım o sayede. İsyankar model ha. Evet, böyle metalci model o zamanlar böyle. Metalci model. Tam böyle rock'ın şey zirve yaptı. Bayağı iyiydi yani. Bir çocuk de din hocalarıyla çok takışıyordum. Çocuk çılgın, dersi küpe takıyor falan yani. Vay be. Bir de din hocaları çok takıyordu bana ya. Küpelisin diye mi? Küpeye mi takılıyorlar? Yok, çok dalga geçtiğim için. Ondan dolayı din dersiyle. Kızlar da buna daha hasta oluyorlar. Efendim? Kızlar buna tam hasta. Ya o şey eğlence olsun. Hepimiz şey yapıyorduk yani. Kaynatın. Bir kere şey, dayak da yemedim de, hiç bir kere din hocası kafamı çöpe sokacaktı. Bir de bir kere de yüzüme tükürdü yani. İyi, bunların hepsi ihbar olarak kabul ediliyor. Seni yakında bulur birileri. Dayak yemediğin şey olmadı yani. Her... Bir şey olmadı. Peki, canım, geçmiş olsun. Bol bol geçmiş olsun diyor. Görüşmek üzere. Sen sağ olun. Selim'in de biraz şey, yüzüne tükürüyorlar. O kakara gir anlatıyor adam ya. Şaka mısın? Bir kere de yüzüme tükürdüler. Bir şey olmadı. Ne güzel diyor. Ama çok güzeldi. Yani hakikaten adamı nasıl delirtiyse. Çünkü en son ulaşılabilecek pik dedikleri. Din hocalarının pik dedikleri. Adam da rahatlamış zaten ondan sonra ya. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Gökhan ben. Gökhan Bey, şimdi genç arkadaşlarımıza yanlış mesajlar veriyor olmaktan ürktüğümüz için. Sen eğer böyle bir disipline gittiysen, bir daha böyle belimi doğrultamadım. Neyse, beni disipline gönderen hocalar halime acıyıp elimden tuttular da bir işe soktular falan, falan gibi düşün. Öyle bir hikaye anlat bize. Ya benimki zaten saçma bir olay. Onu anlatacağım ben. Disipline gider gibi olduk herhalde. Direkten döndük. Direkten döndük ama saçma bir sebebi. Daha ilkokul 4'te mi 3'te mi neydik bir arkadaşla. İşte ben de o zaman. Evet. Kantindeki tüm pipetleri biz yürütmüştük arkadaşla. Pipetleri mi? Ceplerimize koyup sınıfa çıkmıştık. Sonra yakalandık sınıfta. Yani niye suçlandık onu da anlamıyorum. Zaten bedavaya veriliyordu pipetler. Toplu bir ve şey yani var. Niye aldık onu da bilmiyorum hala açıkçası ama... Herhalde bedava diye almışız. Kaç kişi yaptınız abicim bunu? 2 kişi yaptık. Kaç pipet vardı üstünüzde? Efendim? Kaç pipet vardı yaklaşık? Yani 150'yi falan buluyordu herhalde. Affedersin çocuğum. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Bunu siz planladınız mı önceden? Yoksa ya, doğaçlama herhalde... pipetleri görünce tahrik mi oldunuz pipetlerde? Sanırım pipetlerden tahrik olmak. Yani planlama yoktu. Diye. Planlama yok yani. Onlar ucuca ekleyip bir şey yaparız oğlum falan diye. Oğlum bunu böyle ya, üçüncü ekleriz, üçüncü kattan çocuğun gazozunu içeriz lan diye konuştunuz mu aranızda? Yani hiç hatırlamıyorum ne yapacaktık biz onu ama çok mutlu olmuştuk alınca. Sonra hoca bize acayip kızmıştı. Yani hırsızlık yapıyorsunuz siz bilmem ne falan. Ne zaman yani, ortaya çıktı bu aldıktan sonra? Aynı bir sonraki saat. Kantinci bizi ihbar yani. Etmiş herhalde. Keyfini de sürememişler adamlar. Zaten evet, ne keyif sürülür ki 150 pipetle. Ne bileyim abi, adam baksana hala zevkli zevkli anlatıyor. Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Biz de aslında o araba sibopları var ya. Tekerlerde. Hı hı. Onları alırdım. Onları alırdım. En son mesela hatırlamıyorum 5000 mi oldu 6000 mi oldu, onları kuma gömdük. Bir yere. Gerizekalı. Öyle kaldı. O yüzden belli bir amacı olmuyor. Bir şeyin çok olması hoşuna gidiyor. Hoş bir şey. Mesela bilye. Bilye tabii güzel de. Ne üst tüpü biriktir o zaman? Biz üst tüpü koleksiyonu yapıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Şeyda. Şeyda Hanım, oturaklı bir sesiniz var. Lütfen disipline giden, haylazlık yapanlara buradan bir çağrı yapın. Sizi de bitirelim programımızı. Disipline gitmek güzel bir şeydir. Bence herkes gitmeli işte, bütün öğrenciler. Şeyda Hanım, çağrıyı yanlış anladınız. Öyle çağrı değil. Disipline gideceğinize kütüphaneye gidin. Mesela ne bileyim. Ya kütüphaneye de gitmek gerekiyor ama hayatın tadını çıkarmak için başka şeyler de yapmak lazım. Ama hiç kimse de zevk alarak disipline gitmiyor canım. Ne yapalım, pipet mi çalalım? Yok yani her şey yapılabilir. Mesela pipet çalacağına gitar çal. Öyle bir şey, org çal, flüt çal. Müzik öğretmeninse bunlar olabilir tabii. Anlıyorum. Peki. Çok teşekkürler Şeyda Hanım. Vaktimiz siz... kalmadığından dinleyemiyoruz sizin hikayenizi. Ya benim hikayem çok güzeldi ama. Hadi anlatın o zaman. Kıvırcık saçlı, kırmızı yanaklı, 1.50 boylarında bir coğrafya hocamız vardı. Deli mi neydi adı? Sıraların üzerine çıkıp poplardı yazılılar sırasında. Kısacık etekler giyerdi. Onu kızdırmak için kapısını çalardım o dersteyken sürekli. En sonunda beni disipline verdi, bir tokat attı. Siz peki derste olmuyor muydunuz? Siz yok, öğretmen misiniz yoksa? Sizin boş derslerde yapardım ben bunu. Ha, boş, sizin boş derslerinizde. Sonra ama en kötüsü parmağına tükürüp de kirpiklerime sürmesiydi, sen rimel mi sürdün diye. En iğrenci buydu yani. Hiç iğrenç değil efendim. Az önceki dinleyicimizin yüzüne tükürmüşler. Ne tükürmüşler. Yıka çıkmamış üstelik. Sonra 3 gün okuldan uzaklaştırdım ama okula gitmeye devam ettim. Kaç gün? 3 gün. 3 gün. Peki şimdi ya, ne iş yapıyorsunuz Şeyda? Şimdi devlet memuruyum. Ya. Ya. Şimdi amirinizin kapısını çalıp kaçıyor musunuz iş yerinde? Aha, iş arkadaşınız güldü. Amir geldi parmakları tükürekle. Şeyda Hanım gelebilir miyim? Gelin mi abisi böyle? Niye öyle konuşuyor abi? Çok sağ olun efendim, görüşmek üzere. Hoşçakalın, iyi günler. İsterseniz. Aha, vallahi amir geldi. Vallahi amir geldi. Ne oluyor burada diye gibi. Boru gibi sesi vardı vallahi. Peki efendim. O tamam gitti hadi. Dört tane bulalım. Bir Selim. Bak ben sana söyleyeyim. Kaybedersek falan sinir et. Sen yüzünden Selim, deli yüzüne. Selim. Yüzüne tükürürler. Hüseyin. Hüseyin Bey hangisiydi? En baştakiydi. En baştaki ne demek abi? Ne anlatmıştı? Ya şey demişti ya işte ya. Bu kızla öpüştüm. Ha, çılgın Hüseyin. Çılgınız. Kısa Hüseyin. Ha, çılgın kısacık Hüseyin. Kısacık hikayesi. Evet. Hüseyin, Selim. Bir tane bir kız ya, seçelim. Ben... Canan mı Şeyda mı? Canan Hanım. Öğretmen olan Canan Hanım mıydı? Öğretmen olan, biyolog olan Canan Hanım'dı. Yani burada öğretmenle öğrencileri karşı karşıya getirelim de bir yüzleşme olsun. Evet, yani. Pipetçiyi de seçelim o zaman. Pipetçiyi de alalım. Pipetçi evet. Gökhan. Hatta Gökhan pipetleri çaldığı arkadaşını bulabiliyorsa onunla gelsin. Tamam. Bunlar... Girişte de uyaralım. Şehir, şey müesseseyi. Çalmayayım. Bunlar pipetlere şey yapın falan diye. Tamam. Günün kaybedenleri kim oldu? Burak'la Şeyda mı? Bence hepimiz kaybettik. Çünkü evet, bir doğru mesaj veremedik. Evet. Ya ama verelim gidi gidi. Haylazlık peşinde koşmaktansa ilim irfan peşinde koşsunlar. Dostluk ve sevgi peşinde, saygının da peşinde koşsun ve çevre. Çevre. En önemlisi de çevre diyoruz. Ve yüzümüzde tükürdükleri zaman lütfen. O zaman yarın sabah tekrar programımızda idare edin. Pazartesi sabah canlı yayında buluşalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.